Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. İmam Müslim Rahmetullahi Aleyh'in sahihinde Ebu Said El-Hudri Hazretlerinden rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlar ki, önce Arapça metnini nakledeyim. Men radiye billahi rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammedin resulen ve cebet lehul cenne. Fe acbe leha Ebu Said'in fekal e idha aleyye ya Resulallah fe e adeha aleyhi. Sümme kale ve uhra yerfeullahu biha el abde mi'ete derecetin fil cenne. Ma beyne külli dereceteyni kema beyne sema'i vel ard. Kale ve ma hiya ya Resulallah. Kale el cihadu fi sebilillah. El cihadu fi sebilillah. Evet, mübarek metnini okuduğumuz bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, men radiye billahi rabben. Kim Allah'a Rab olarak memnunluk duyarak, razı olarak inanırsa ve bil İslam'ı dinen, İslam'ı da memnunluk duyarak, severek din olarak kabul ederse ve bir Muhammed'in Resulen ve Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i de Allah'ın Resulü olarak canla başla efendim benimser, kabul ederse vecebet lehül cennet. Kendisine cennet vacip olur, kesin olur. Muhakkak böyle severek Allah'a inanan, severek İslam'a sarılan, severek efendim Peygamber Efendimiz'i efendim bağrına basan, gönlünün tahtına oturtan insan cennet vacip olur. Fe acbelleha Ebu Said'in fekal. Ebu Said el-Hudri, yani hadis-i şerifi rivayet eden ravi radıyallahu anh, hoşuna gitmiş bu sözleri duyunca, buna memnun kalmış. Acbelleha, yani bu sözlere hayran kaldı. Memnunluk duydu, sevdi bu sözleri yani demek. Ve demiş ki, idha aleyye ya Resulallah, aman ya Resulallah, ne olur bu sözleri bir kere daha söyler misin mübarek ağzından diye, efendim tekrarını istemiş, yani ezberlemek için, hatırında iyi kalsın, kesin olarak efendim tereddütsüz bu şey mesele efendim ayan beyan artık ortaya çıkmış olsun diye, aynı şeyleri tekrarlamasını talep eylemiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Ve adeha aleyhi, Peygamber Efendimiz de onun arzusunu kırmamış, aynı cümleleri tekrar söylemiş. Efendimiz hatırını kırmıyor, ricasını kırmıyor, tamam anladığı kadar yeter demiyor. Bir kere daha aynı sözleri tekrar etmiş. Ama arkasından da buyurmuş ki, sümme kâle, sonra da dedi ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ve uhra, bir başka şey daha vardır ki, yerfaullahu bihel abde miyete derecetin fil cennet. Allah o başka şeyle bunun cennette derecesini 100 derece arttırır. Daha yukarılara, cennette çok daha yüksek mevkilere kulu çıkartır. Öyle ki ma beyne külli derecedeyni, her iki derece arası kema beyne semai vel ard. Gökle yerin arası kadar muazzamdır, yüksektir, efendim geniştir. Böyle 100 derece daha yukarıya çıkartır Allah. Öteki bir başka şey vardır, onu yapan kimseyi 100 derece daha böyle her derecenin arası, yerle gök arası kadar muazzam, geniş olan 100 derece daha yukarıya çıkartır. Yani çok büyük bir fark. Çok güzel bir şey. Ve mahiye ya Resulallah demiş ravi Ebu Said el-Hudri merakla, aşk ile, şevk ile, o nedir ya Resulallah diye sormuş. Peygamber Efendimiz'e buyurmuşlar ki, el cihadu fi sebilillah, el cihadu fi sebilillah. Onu da iki defa tekrar etmiş. Allah yolunda cihat etmek, Allah yolunda cihat etmek. Aziz ve muhterem kardeşlerim, cihat kelimesi cehd kelimesiyle ilişkili bir kelime. O kökten geliyor. O kökten türemiş. Cehd etmek biliyorsunuz. Gayret etmek demek. Biraz daha gayret sarf etmek demek. Cihat da o kökten ama onun manası işteşlik manası var. Dil bilgisi tabiriyle. Yani bir işi müştereken karşılıklı yapmak manası var. Cihat da İki taraf gayret sarf ediyor, cehd sarf ediyor. Kimler? Taraflardan birisi Müslüman. Müslüman cehd sarf ediyor İslam'ı korumak için, Müslümanları korumak için. Tecavüzü, saldırıyı engellemek. Karşı tarafta cehd sarf ediyor. Saldırmak istiyor, Müslüman'ı yenmek istiyor, diyarını almak istiyor, canına kastetmek istiyor. İki tarafın uğraşması var yani karşılıklı bu işi yapması var. Karşılıklı cehd sarf etmek. Bu çok önemli bir şey. Çünkü her şeyin korunmaya ihtiyacı var. Yani bir güzel bitkiyi bile dikiyorsunuz, ilaçlanması gerekiyor, korunması gerekiyor. Efendim, etrafının çevrilmesi gerekiyor. Etrafının böyle bir mahfaza altına alınmadığı zaman çoluk çocuk geliyor, kırıyor. Keçi koyun geliyor, efendim koparıyor, tahrip ediyor. Ondan sonra tamam ondan korusanız bu sefer böcekler musallat oluyor. Hadi ilaçlamak gerekiyor, yapraklarını böcekler yemesin, kurtlar yemesin diye. Meyveleri oluyor, bu sefer yine ilaçlamak gerekiyor. Çünkü bu sefer meyvelere başka haşerat musallat oluyor, parazitler yani efendim asalak mahluklar. Hep koruma gerekiyor. İslam'ın da korunması lazım, Müslümanların da korunması lazım, ülkelerin de korunması lazım. Bunlar hep gayretle olur. Çünkü dünya hayatı imtihan olduğu için Cenab-ı Hak her şeyin hasmını da yaratmış bir mücadeledir gidiyor dünyada. Hem de efendim bir tarafta iman var, bir tarafta küfür var. Bir tarafta peygamberler hak yola davet etmiş, öbür tarafta azılı kafirler onlara karşı çıkmış, zulüm yapmış. Bir tarafta iyilik isteyen insanlar var, bir tarafta kötü niyetli insanlar var. Bir tarafta merhametli insanlar var, karıncayı bile ezmek istemez. Öbür tarafta da efendim toplumları, şehirleri mahveden zalimler var, efendim gaddarlar var, hunharlar var, efendim korkunç kimseler var. O zaman ne gerekiyor? Korunmak gerekiyor, çalışmak gerekiyor, savunmak gerekiyor. İcabında da saldırmak gerekiyor. Yani bazen en iyi müdafaa hücumdur demiş. Efendim kim söylediyse güzel bir söz. Yani bekleyin de gelsin derken en iyisi onu düşman hazırlık yapmış. Bastırmak hazırlanamadan saldırıya geçemeden beklerken efendim bir şey yaparken gafil olduğu bir esnada başka bir işle meşgulken olmadığı bir yerde bastırmak. Bu çok önemli bir şey. Baskın basanındır. Efendim en iyi müdafaa savunma hücumdur. Hücum ettiğini darmadağın dağıtıverirsen. Yani gerekçesi olur. Amaç ne? İslam'ın korunması, Müslümanların korunması, efendim imanın korunması. İşte bu çok önemli bir hizmet. Çok ciddi bir hizmet. Çünkü ucunda hayatını kaybetmek de var. İnsan hayatta, bu dünya hayatında bir insanın öncelikli olarak korunmayı istediği şey nedir? Hayatıdır. Sağ kalmak ister, sağlıklı kalmak ister, esen kalmak ister, her türlü tehlikeden korunmak ister. Ama Allah yolunda bunu verebiliyor. Onun için derecesi çok yüksek. Cennette efendim 100 derece daha fazla. Yani öteki insanlara göre her derecenin arası da bu gökle yer arası kadar büyük. Onun için İslam'a yardım etmeyi her Müslümanın ana gayesi olarak zihnine, gönlüne, aklına, fikrine yerleştirmesi lazım. Ben bu güzel dini, bu imanı, Allah'ın razı olduğu dini, efendim başkasını kabul etmediği, sadece onu kabul ettiği tek geçerli dini korumalıyım, yaymalıyım, öğretmeliyim, anlatmalıyım, saldırılardan, iftiralardan korumalıyım, yalan yanlış şeyler söylüyorlar, efendim tarihimize iftira atıyorlar. Efendim, daha başka neler neler. Nasıl nice haksızlıklar. Şimdi burada Avustralya'da bulunduğumuz için bugün dedesi Çanakkale'ye gelmiş, çarpışmış. bir Avustralyalı ile kahvaltıda beraberdik. Ama bu Avustralyalı müstesna bir insan. Efendim, Müslüman olmuş. Yani mümin bizimle beraber camiye geliyor, namaz kılıyor. Hem de samimi. Yani samimi olduğunu birçok davranışından biliyoruz. Yapmacık değil. Aramıza girip de bizden bilgi toplamak vesaire gibi amacı değil. Rüyada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i görmüş, Müslüman olmuş bir kimse. Şimdi o dedesinden naklediyor. Efendim savaşmış dedesi, yaralanmış. Bizim mücahitler, mübarekler onu almışlar, yarasını sarmışlar, bakmışlar, çay ikram etmişler. Efendim hayran kalmış. Yani tabi ecdadımızın ahlakı böyle. Yani savaş meydanında çarpışıyor ama insani değerleri çok yüksek. Düşmanını bile efendim zayıf anda görünce işte kolunu sarıyor, hayran bıraktırıyor kendisine. Berlin'de bir yine ihvanımızdan bir kimse anlattı. Onun bir babasının savaş arkadaşı varmış. Yemen'de çarpışmışlar galiba. Sanıyorum, hatırımda yanlış kalmadıysa. İşte o babamın arkadaşını göreyim diye Almanya'da işçi kardeşimiz kalkmış, adresini bulmuş, isminden cisminden aramış. Babasının savaş arkadaşı Alman'ı, Yemen'de beraber çarpıştıkları Alman'ı ziyaret etmiş şehrinde, adresinde. Adam bu zatın kendisinin savaş arkadaşı bir Türk'ün oğlu olduğunu anlayınca bizim ihvanımızı, efendim gözyaşları içinde boynuna sarılmış, efendim ağlamış filan demiş, baban çok çok iyi bir insandı. Çok iyi bir insandı. Beni demiş günlerce omuzunda yaralı olarak çuval gibi taşıdı, bırakmadı. Kaç gün unuttum günü, 18 gün mü efendim taşıdı ve beni düşmana bırakmadı, ölümden kurtardı. Ben ona hayatımı borçluyum demiş. İşte demiş şu ziyaret ettiğin ev senin. Buyur kardeşim demiş. Ey benim arkadaşımın oğlu. Bu evi sana veriyorum demiş. Ben ev filan almaya gelmedim. Hediye filan almaya gelmedim. Babamın dostusun diye. Seni ziyarete geldim. Mübarek olsun demiş ama hayran. Yani Alman hayran. Alman tabii bizimle müttefik olarak çarpışmış. Efendim silah arkadaşı. Onu taşıması biraz daha tabii. Ama Çanakkale'de karşısındaki hasmını yakaladığı zaman, esir aldığı zaman efendim onun yarasını sarması, ona çay ikram etmesi, ona güzel muamele etmesi, bu tabii çok güzel bir şey. Tabii bu torun Avustralyalı da çok memnun. Efendim Türklerden, Türklerin asaletinden, ahlakından çok çok memnun. Ve çok iyi bir Müslüman. Türkiye'ye de gelmiş, görmüş. Bizim halkımızın efendim İslam'a sarılışının samimiyetine hayran. Yani çok içten, çok derinden, çok candan efendim Müslüman olduklarını çok takdir ediyor. Derinlemesine anlamış yani ahlakını büyüklerimizin. Allah'ın mübareklerin şefaatine cümlemizi erdirsin. Aziz ve muhterem kardeşlerim. Efendim ikinci hadis-i şerife geçiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Zeyd ibn-i Halid radıyallahu anh'ın naklettiğine göre buyurmuş ki men cehheze gaziyen fi sevilillah fakat gaza ve men halefe gaziyen fi ehlihi bi hayrin fakat gaza. Bu hadis-i şerife hem İmam Buhari hem İmam Müslim sahih kitaplarında, sahihinde kaydetmişler. Sağlam bir hadis-i şerif, senedi kuvvetli bir hadis-i şerif. Ne buyurmuş Peygamber Efendimiz? Demin okuduğumuz hadis-i şerifte efendim cihadın sevabını çok yüksek olduğunu, cennette 100 derece daha fazla mücahitlerin yüksekte olduğunu belirtmişti. Burada da bir başka şey öğreniyoruz Efendimizin hadis-i şerifinden. Men cehheze gaziyen fi sebilillah fakat gaza. Allah yolunda gaza etmek, cihat etmek isteyen bir gaziyi teçhizatlandıran kendisi gaza etmiş sevabını alır. Şimdi burada tabi men cehheze gaziyen fi sebilillah. Yani gazayı Allah için yapan bir kimseyi teçhiz eden manası da var. Bu fi sebilillah sözü fi sebilillah gaza eden insan. Yani o savaşan kimsenin niyetini gösteriyor. Öyle anlaşılabilir. Veyahut da men cehheze gaziyen fi sebilillah. Yani bir gaziyi Allah rızası için teçhiz eden, manasında teçhiz edenin niyetini efendim ifade ediyor olabilir. İkisi de önemli tabii, zaten ameller niyetlere göredir. Gazayı yapan da Allah rızası için yapmazsa sevap alamaz. Teçhizatı veren de Allah rızası için bunu yapmaz. Başka art niyetler beslerse gene sevap alamaz. Evet, bu gaza etmiş gibi sevap alır. Demek ki İslam'da bir hayra vesile olmakta o hayırı kazanmaya, o sevabı elde etmeye sebep oluyor. Bu umumi bir kuraldır. Herhalde cuma hutbelerini dinleyen kardeşlerimiz Arapça kısımlarını bu cümleyi duymuşlardır. Efendim اَدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَائِلِهِ. Bir hayırın yapılmasına kılavuzluk eden, öncülük eden, rehberlik eden, onu sağlayıveren, o noktaya o hayırı yapacak kimseyi getiriveren kimse de o hayırı yapan kimse gibi sevap alır. Kılavuzluk ettiği için, yönlendirdiği için, onu sağlamakta aracı olduğu için. Şimdi burada da tabii kazanın yapılması kolay değil. Bazı kimseler Peygamber Efendimiz'e geliyorlardı. Diyorlardı ki ya Resulallah, ben gazayı, cihadı seviyorum. Katılmak istiyorum. Sevabını biliyorum. Kazanmak istiyorum ama ne atım var, ne kılıcım var, ne zırhım var, ne okum var. O zaman Peygamber Efendimiz bunu teçhizatlandıracak kimse var mı diye soruyordu. Yani öyle insan olabilir ki zengindir. Babasından, amcasından malzeme de kalmıştır kendisine. Kılıç, zırh vesaire. Ama kendisi gidecek durumda değildir. Hastadır, ihtiyardır, özürlüdür. İşte birisini teçhiz etmekte o ecri sağlıyor. Efendimiz böyle buyurmuş. Ömer halefe gaziyen fi ehlihi bi hayrin fakat gaza. Bir de ikinci bir hususu söylüyor Peygamber Efendimiz. Bir adam gaza için cihada gitti, gazi. Geride ailesi kaldı, çoluk çocuğu kaldı. İşte fi ehlihi bi hayrin. Bu geride kalan gazinin, başsız kalmış olan aile fertleri, hanımı, çocuklarına iyi niyetle, iyilik yapan, onlara yardımcı olan, efendim mesela ekmeği yok, gıdası yok, çuvalı getiriyor, pirinci getiriyor, o zaman pirinç yoktu belki oralarda ama efendim hurma getiriyor. Daha başka yiyecek, içecek ihtiyaçlarını sağlıyor. Yani o gazi cihada gitmemiş olsa, o evi geçindirmek için neler yapacaksa yapıveriyor. Hayır hasenatı aynen o evi gözetiyor, kolluyor ve ihtiyaçlarını karşılıyor. Fakat gaza, bu da gaza etmiş gibi sevap alır. Demek ki efendim bir Müslüman kalkar kendisi bizzat cihada giderse gaza etmiş oluyor. Tamam. Böyle bir kimseyi teçhizatlandıran malzemesini, silahını alıveren, o da gaza etmiş oluyor. Bu da güzel. Giden kimsenin arkada bıraktığı kimseleri gözeten, kollayan, geçindiren de o sevabı alıyor. Yani İslam'da hayırın oluşması için kimlerin emeği geçiyorsa o hayırın oluşmasına, Allah onları mükafatsız bırakmıyor. Bunun karşıtı da doğrudur. Bir şerrin oluşması için aracı olan herkes de vebali yüklenir. Yani bir insanın kanının haksız yere dökülmesine yarım bir ağızla, yarım bir kelimeyle yardımcı olan bile onu öldürmüş gibi olur. Efendim bilmem, içkiyi satan da, sunan da, taşıyan da günaha girer. Efendim faizin katibi de, şahidi de, efendim o işlemleri yapan da aynı şekilde efendim o işlemi yapmış gibi sorumlu olur diye hadis-i şeriflerde kesin olarak bildiriliyor. Demek ki hayra delalet eden, aracı olan veya iştirak eden, yardımcı olan hayrın sevabını alıyor. Şerre aracı olan da şerrin efendim cezasını, vebalini yükleniyor. Onun için şerre aracı olmamak, şerliye yardımcı olmamak çok önemlidir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir hadis-i şerifte, bir Müslüman kalkar da bir münafığa, yani imanı bozuk, içi bozuk kimseye efendim derse, ya seyyidi derse, efendim Allah gazaba gelir. Onun için arş-ı âlâ da titrer. Yani eyvah, Cenab-ı Hak gazaba geldi. Kim bilir ne felaket yağacak bu kimsenin başına diye. O bile korkar. Arş-ı âlâ bile titrer. Onun için yani iltifat bile etmek doğru değildir. Dobra dobra hakkı söylemek, nasihat etmek ve şerri yaptırtmamak lazım gelir. Dalga vurduk edip desteklerse vebali yüklenir. Ve nihayet bugünkü sohbetimizin efendim üçüncü hadisi şerifini okuyarak sohbetimi tamamlamak istiyorum. Ebu Katade radıyallahu anh'den rivayet edilmiş. İmam Müslim gene sahih Müslim'de rivayet edilmiş. Bu hadis-i şerif Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kâme fîhîm, onların bulunduğu bir toplantıda ayağa kalkıp efendim anlatmaya başlamış dini konuyu. Bunlarla dinliyorlar. Ravi Ebu Katade ve efendim diğer Müslüman ashab efendim dinliyorlar efendimizi. Fezekere Peygamber Efendimiz ennel cihade fi sebilillah vel imane billah ehtarul amal. Allah yolunda cihad etmek ve Allah'a iman etmek amellerin, icraatların, faaliyetlerin en faziletlisi, en üstünüdür, en sevaplıdır diye anlatmış bu ayağa kalkıp konuşmasında Peygamber Efendimiz. Yani cihadın çok sevap olduğunu anlatmış. Allah'a inanıp da Allah'a inanan bir insanın ona göre davranmasında çok, yani Allah'ın emirlerini tutmasında çok faziletli, çok üstün, çok değerli olduğunu anlatmış. Fekâme racûlün. Bir kişi kalkmış, fekâle demiş ki, ya Resulallah, erâeyte in kutiltu fî sebilillah, etükefferu anni hatayaye. Demiş ki, ne dersin? Ey Allah'ın elçisi, Resulü, Habibi, Edibi, ben Allah yolunda savaşa girsem de, öldürürsem savaşta, şehit düşsem, benim günahlarımı, hatalarımı işlediğim, savaştan önce o ana kadar hayatımda işlediğim hatalarımı Allah affeder mi? Hatalarım bağışlanır mı? Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu soruya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap olarak demiş ki, naam, evet bağışlanır. İn kutilte fî sebilillahi ve ente sabirun, muhtesibun, mukbilun, gayri müdbirin. Evet, böyle ölürsen günahların affedilir buyurmuş. Ama diyor ki, eğer in kutilte öldürülmüşsen fî sebilillah, Allah yolunda ne durumda öldürülmüşsen ve ente sabirun, sabrı sebat etmiş olarak, yani düşmanın önünden kaçmamışsın, geri dönmemişsin, efendim cepheyi bırakmamışsın, terk etmemişsin, çarpışmışsın, sabretmişsin. Muhtesibun, sevabını Allah'tan bekleyerek bu işi yapmışsın. Yani art niyetler, kötü niyetler, efendim makbul olmayan amaçlar ile değil de bunu sırf Allah'tan sevap bekleyerek yapmışsın. Öyleysen sabretmişsen, sebat etmişsen, mukbilün, düşmana yönünü dönmüş olarak öldürülmüşsen, gayrimüdbirin, yani sırtını çevirip de kaçarken arkadan vurulup öldürülmemişsen. Çünkü savaştan kaçmak çok büyük günahtır İslam'da. El firaru yevme zahfi, yani savaş günü, savaş meydanında, savaştan, çarpışmaktan korkup kaçmak İslam'da çok büyük günahlardan birisidir. Ancak askeri bir manevra için böyle bir şey yapılabilir. Yani komutan der ki, orta taraftaki askerler yavaşça kaçıyormuş gibi yapsın arka tarafa doğru, kenardakiler de açılsınlar, düşman onları kovalamaya kalkışınca arkadan çevirsinler. Bu bir askeri oyundur. Düşmanı muhasara altına almak için, daha kolay yenmek için bir çaredir. O hayır. Savaşın icabı olan manevralar hariç, korkup da savaşı bırakıp kaçar, arkasını dönmüş düşmana kaçarken değil, yüzünü dönmüşken, sevabını bekliyorken, efendim sabır ve metanet gösterilmiş vaziyetteyken ölmüşse cennete girer. Sümme kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, keyfe kulde, sonra Peygamber Efendimiz bunu böyle cevabı verdikten sonra yine o zata döndü. Nasıl demiştin diye sordu bir daha. Yani Efendimiz bazen sözlerini tekrar ettiriyor. Bu eğitim amaçlı. Yani dinleyenler iyice ezberlesinler. Olayı iyice anlasınlar. Yanlış anlama olmasın. Zihinlere nakş olsun. Hakkı olsun. Kitabı gibi yazılsın. Taşın üzerine kitabı gibi. Efendim diye. Diyor ki, keyfe kulte nasıl demiştin? Filanca. Öyle o şahıs dedi ki, erayte in kutiltu fî sebillillah tükefferu anni hataye. Demiştim ki, Allah yolunda öldürülürsem ya Resulallah günahlarım affu mağfiret olur mu diye sormuş. Fakala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz tekrar dedi ki, naam, evet, günahların affu mağfiret olur demek. Ama ve ente sabirin muhtesibin mukbilin gayrı müdbirin. Sen eğer sebat göstermişsen düşmanın karşısında aslanlar gibi efendim sabırla çarpışmışsan, sevabını Allah'tan bekliyor, tertemiz bir iyi niyetle Allah rızası için yapmışsan bu işi, yüzün düşmana dönükken efendim geriye dönüp kaçıyorken değil de düşmanla efendim mertçe çarpışıyorken öldürülmüşsen, efendim hataların affolur. İllet deyne. Fe inne Cibril'e aleyhisselam kale li zalike. Ancak borç hariç, borç hariç demiş. Çünkü Cebrail aleyhisselam bana bu noktayı açıkladı şimdi. Onun için borç hariç. Hataların affı mağfiret olur ama birilerine olan borçların hariç buyurdu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendim. Şimdi burada bir noktaya geliyoruz. Yani sohbetimiz ümmiyetle Allah yolunda cihad etmenin önemine dair oldu ama başka şeyleri de bu önemli konunun çevresinde öğrenmiş oluyoruz. Şimdi bazı insanlara borçlanıyor. Tabii mümkün olduğu kadar borçlanmamak lazım. Ama işte sıkıştım diyor, borç alıyor. Çocuğumu evlendireceğim diyor, borç alıyor. İşimi genişleteceğim diyor, borç alıyor. Efendim senedim geldi, ödeyemedim, haciz gelecek, evimi, mallarımı satacaklar diyor. Borç istiyor herhangi bir şekilde, birisi de veriyor. Evet, bu borç vermenin çok sevabı var. Hatta kardeşine, arkadaşına insanın borç vermesi fukaraya efendim sadaka vermesinden önde geliyor ve sevabı daha fazla. Çünkü arkadaşının gerçekten muhtaç olduğu kesin ama öteki fukaranın, dilencinin bu işi meslek olarak mı yaptığı, hakikaten muhtaç mı olduğu belli değil. Çünkü onu tanımıyorsun, belkisini tanıyorsun. Borç iyi. Fakat bu devirde enflasyonun olduğunu bilenler, paranın zaman geçince değerinin azaldığını efendim bilenler borcu çabuk ödememeyi kar sayıyorlar. Yalvara yalvara aldıkları borcu öderken borcu veren insanı yalvarttırıyorlar, yaka siliktiriyorlar, borç verdiğine pişman hale getiriyorlar. 2 sene sonra, 3 sene sonra efendim borcunu vermeye kalkıyor. Üniversitede bizim profesör, yaşça bizden büyük ağabeyler zümresinden bir profesör anlatmıştı. Birisi Beyazıt'ta, İstanbul'da kendisini görmüş. Aman efendim, vay efendim, yıllardır görüşemediğim aziz kardeşim demiş. Boynuna sarılmış filan. Tatlı tatlı konuşmuş. Yahu demiş, senden demiş bilmem kaç sene önce, unuttum senesini. Efendim mesela 10 sene önce, 15 sene önce bir para almıştım. O zamandan beri de seni görmedim. 500 lira para almıştım. Efendim şunu vereyim kardeşim, aziz kardeşim demiş. O da demiş ki, olmaz. Seninle gel gidelim. Efendim, şu 15 sene önce 500 liranın ne kıymet ifade ettiğini ilgili yerlerden soralım, öğrenelim. O zaman ver, o zamanın 15 sene öncenin 500 lirasıyla şimdiki zamanın 500 lirası bir olur mu? Demiş. Tabii bunu herkes biliyor. Yani en çok borcu alanlar biliyor. Onun için borcu ne kadar geç verirsem o kadar iyi olur diyor ama hak yiyor. Çünkü borcu yalvara yalvara aldı. Acil bir durumu izale etmek için faydalandı. Kendisine iyilik yapan insana bu sefer kendisi iyilik yapmıyor, kötülük yapıyor. Borcu sallıyor, efendim pişman ediyor bin kere. Burada da geçen gün birisi telefon açtı bana. Hiç ummadığım kimse. Ummadığım bir kimse. Efendim bir yerden bir borç almış. Ödememiş. Parasızlıktan mı? Hayır. Öbür tarafta parasını öbür işe yatırmış, başka işe yatırmış, yeni bir şeyler almış, ev almış, işini genişletmiş. Parayı kullanıyor bir yerlerde ama diğer tarafta aldığı kimseyi efendim yalvartıyor, parayı vermiyor. Arada bir de o borcu alırken kefil olmuş kimse var, o telefon açtı bana. O da efendim çok üzgün, bu sefer diyor benim mallarımı hacledecekler, benim ticaretim, şirketim mahvolacak. Ona kefil olduğum için diye. O da dert yani. Tabi Cenab-ı Hak kalplere baktığı için, niyetlere baktığı için böyle insanları cezalandırır. Yani bu bir zulümdür. Kime zulümdür? Borçluğunun alacaklıya zulümdür. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim böyle haksızlıklar yapılmaz. O adam bu sefer bir başkası geldiği zaman kendisine ya zengin adamsın bana biraz borç ver, bir şey yapacağım deyince kardeşim diyor, durumum müsait değil diyor, param yok diyor. Parası var. O da yalan söylüyor, onu da günaha sokuyor. O da var param ama veremem diyemiyor yani. Böylece toplum çok yönlü, efendim ahlaki, efendim iyi olmayan durumlara düşmüş oluyor. Düşmüş durumda yani artık kimse borcuna sadık değil. Efendim sahte ihlaslar, sahte faturalar, sahte efendim her şey böyle çığırından çıkıyor ticari hayatta. Efendim senetler dönüyor, ödenmiyor, borçlar yerine getirilmiyor filan. Biz böyle yapmayalım. Mert olalım. Dürüst olalım. Yani bize iyilik yapana kötülük etmeyelim. Kan kusturmayalım. Efendim borcumuz varsa sahibine ödeyelim. Efendim rahat etsin. Bu da iyiliği için de teşekkür ederim. Allah-u Teala Hazretleri her şeyi insanla, izanla düşünüp her şeyi güzelce yapmayı nasip etsin. Bakın şehit iyi de olacak ama ahirette borcunun sahibi alacaklı hakkını alacak. Yani o affolmuyor. Kul hakkı affolmuyor. Tabi bunun istisnaları var. Efendim onlar da inşallah başka sohbetlerde yeri gelince anlatırız. Ama borçları hemen ödeyelim. Mümkünse borç almayalım. Aldıysak ödeyelim. Veyahut hakkaniyetli bir esasa bağlayalım ki efendim borcu veren mağdur olmasın. Toplumda böyle bir ahlaki çöküntüye uğramasın çeşitli yönler. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Allah ahlakımızı güzelleştirmeyi nasip etsin. Kötü huyları atmayı nasip etsin. Bizi her yönden temiz ecdadımız, selef-i salihimiz gibi İslam'ı iyi bilen, iyi uygulayan, halis, mücahid, iyi niyetli kullar eylesin, ihlaslı kullar eylesin. Sevdiği kul haline getirsin, sevdiği kul olarak yaşasın. Huzuruna sevdiği kul olarak varmayı, yüze kanlı açık, tertemiz bir şekilde iltifatına ermeyi, cennetine girmeyi, cemalini görmeyi Allah-u Teala günümüze nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.